jesteś goła, to się cieszysz. Się cieszysz, że jesteś. Choć nie masz przy duszy grosza, ty się cieszysz. Się cieszę, że jestem. Zapadam się w puch, bezwładnie opadam w dół i tak lecę przytomna, tylko w pół na twych plecach. Wygodnie mi jak na mchu w ciepłym lesie, gdzie wszystko za darmo i nie ma metek. Nie kupuj mi nic, kiedy brudów brud. Wiesz, że gardzę futrem, nie chcę drogich fur. Lecz jeżeli czujesz, że masz jakiś dług, lepiej go w naturze bardzo czule zbrudź. Lubię czuć na skórze, ile w życiu mam. Nie obcinam włosów, chcę, by żył w nich wiatr. Lubię tańczyć boso, nie ukrywam ran. Pod szczęśliwą gwiazdą zawsze ty i ja. Zawsze ty i ja. Póki mamy siebie, nie ma czego się bać. Czemu jak jesteś goła, to się cieszysz? Się cieszysz, że jesteś. Choć nie masz przy duszy grosza, ty się cieszysz. Się cieszę, że jestem. Czemu jak jesteś goła, to się cieszysz? Się cieszysz, że jesteś. Choć nie masz przy duszy grosza, ty się cieszysz. Się cieszę, że jestem. Obrosnę w rzeczy. Czemu jak jesteś goła, to się cieszysz? Się cieszysz, że jesteś. Choć nie masz przy duszy grosza, ty się cieszysz. Się cieszę, że jesteś. Wolniej, prostolinijnie, tak w drugą godzinę audycji Polski Beat wprowadziła nas Natalia Przybysz. Dobry wieczór tym z Państwa, którzy dopiero do nas dołączyli. To jeszcze raz wspomnę, ale dosłownie jednym zdaniem, że Ciemna Strona Mocy jest teraz nadawana z piątku na sobotę po północy właśnie, a Polski Beat, który wcześniej robiliśmy o tamtej porze, znalazł się tutaj, czyli ze środy na czwartek. W Polskim Beacie tylko polska muzyka, bardzo dużo nowości i sporo ciekawych utworów. Better Person to jest nasza kolejna propozycja, czyli Adam Byczkowski zapowiedź jego nowej płyty. Mm. Better Person i jego retro-nostalgiczne brzmienie. True Love to na dobrą sprawę taka prezapowiedź tego, co usłyszymy pod koniec października. Something to Lose, tak będzie zatytułowany album, taki pierwszy, prawdziwy, długogrający od Better Person i na pewno możemy się tam spodziewać dominującego brzmienia, inspirowanego przede wszystkim latami 80. W takich rejonach postanowiła pozostać również pani Beata Kozidrak, która pojawi się teraz w Polskim Bicie. To może być dosyć zaskakujące, ale tak właśnie było, czyli zaskakująco w momencie, kiedy został opublikowany nowy singiel Beaty Kozidrak, a właściwie cover kultowego hip-hopowego utworu. Pani Beata zrobiła to po swojemu, ale nadała nową energię i nowe życie singlowi Zipery Bez ciśnień. To posłuchajmy obydwu wersji. Najpierw Beata Kozidrak i Bez ciśnień, a później oryginał. Yeah! kawałek jak trzaski z winyla. Ciśnienie jak kiepski stan. To układaj sobie w głowie plan. On to zna, a ty to znasz, ja to znam. Ciśnienie jak kiepski stan. To układaj sobie w głowie plan. On to zna, a ty to znasz, ja to znam. Ciśnij, poczuj plus, daj na luz, wytrzyj kurz. Wyśpij się spokojnie, a wtedy będzie wolniej. Bez obaw, żyj kolorowo, bez ciśnień. Kontroluj to i owo. Ciśnienie jak kiepski stan. To układaj sobie w głowie plan. On to zna, a ty to znasz, ja to znam. Gdyby dało się ciśnienie zmierzyć, naukowcy mogliby w to nie uwierzyć. Gdyby dało się ciśnienie zmierzyć, naukowcy mogliby w to nie uwierzyć. Pani Beata Kozidrak, bez ciśnień. No to teraz Zipera, też bez ciśnień. Right now, Zipera's coming down the place. And I'm style some kind to my... Hello. Yes, me now go tell them something. So give me the weed. Zipera. I've got some guy drinking the AVI. Just give me some weed. Respiration. Let my heart beat speed. Le bon moment pour une méditation. Just give me some weed. Pokój, co ma zrobić jutro, zrób zaraz. Ale nie wszystko naraz, spiesz się powoli, jeszcze będzie czas. Mimo to wiadomo, go brakuje. Z minuty na minutę nowe pomysły, nie wszystkie zrealizuję. Harmonogram ścisły, mieszkańcy brzegu Wisły. Bez ciśnień, by sobie życie ułatwić, lecz i na łatwiznę. W ten sposób może zostać na mieliźnie. Spokojnie, powoli, spokój ducha, imitacją zbroi. Jak tu żyć w spokoju, kiedy czas goni? Rozwaga, obroni, pomaga, osłoni. Nowe rozwiązania, namysł chwila. Śród przeszkadzajek jak skwarka z winyla. Czas, ale rybna, czyja wina? Czyja wina? Just give me some weed. Prezydenty inspiracją. I take my heartbeat speed. Le bon moment pour une méditation. Just give me some weed. Quand le rétard la confusion. I and I lyrics be read. Celle qui tranquillise les nations. Just give me some weed. Quelle puissance et inspiration. I take my heartbeat speed. Le bon moment pour une méditation. Just give me some weed. Quand le rétard la confusion. I and I lyrics be read. Czekaj. Gdyby dało się ciśnienie zmierzyć, naukowcy mogliby w to nie uwierzyć. Zderzyć się z teorią wcześniej nie jest spotykaną, zipą dobrze znaną, jarę z pełną mordą zwaną, techniką skręcaną, wspomaganą, gadką rymowaną. Powstał plan, który rusza i krąży. Spokojnie każdy zdąży. To się wiąże ze spadkiem napięcia i ciśnienia, z którym mamy do czynienia. Każdego dnia, każdy to zna, ta miejska choroba, za krótka doba. Ja od nowa skręcam, skręta, łapie bucha, by osiągnąć spokój ducha. Just give me some weed. Respiracją. I take my heartbeat speed. Le bon moment pour une méditation. Just give me some weed. Quand le rétard la confusion. I and I lyrics be read. Celle qui tranquillise les nations. Sometimes I'm so down, I wanna get so high. I call the only one who understands me. She's a medicine to I, just have to close my eyes. Give me the weed so I can feel free. Toma el piroman de Kongo. Czy Polska, Francja, ensemble, franchise perdu. Médecine international, canalise l'instinct animal. Pas si loin de l'unité, regarde jusqu'où elle nous conduit. Le bon moment pour une méditation. Just give me some weed. Quand l'heure est à la confusion. I and I live in spirit. Celle qui tranquillise les nations. Just give me some weed. Quelle puissance et l'inspiration. Make my heart beat speed. Le bon moment pour une méditation. Just give me some weed. Quand l'heure est à la confusion. I and I live in spirit. Weź ciśnienie, wystawiona diagnoza. Szara twoja prognoza. Jesteś poza siegiem, to skleroza. Nic nie pamiętasz, to hipnoza. Kurwa nie, otoczenie jak bazoju. Chwana twoja poza dgadki, lęki, jazdy to psychoza. Dusi się obroża. Łapie gorzki smak, nieraz frejwe kapricioza. Myślisz co za ból, to proza. W żołądku choroba, woli bądrowa. W ciśnienie mija cała doba. Szkoda, szkoda, zespół ADHD. Pytasz o CB, nerwy nad buziwo. Żonie PSD, weź ciśnienie. Poczu plus, daj na luz, wyszy kurz, recepta, doktor wóz. Nie śmiesz się spokojnie, a wtedy będzie wolniej. Napiw wyliczany, pójdzie za sprawy zdrowie. Najważniejsze bez obawy, żyj kolorowo. Kontroluj to i o, warunkowo, bez ciszy, warunkowo. Czyni jak kiepski stan, poukładaj sobie w głowie plan. To zna, ty to znasz, ja to znam. Czyni jak kiepski stan, poukładaj sobie w głowie plan. Go zna, ty go znasz, ja to znam. Warto było posłuchać tych dwóch nagrań właśnie w takim zestawieniu, żeby przypomnieć sobie, jak brzmi oryginał bez ciśnień i utwierdzić się na dobrą sprawę w tym, że nie powinno to być tak bardzo zaskakujące, że pani Beata Kozidrak tak dobrze poradziła sobie z tym nagraniem, bo myślę, że doskonale wie, co to znaczy żyć kolorowo, warunkowo, bez ciśnień właśnie. No to bez ciśnień teraz coś energetycznego i być może coś, co pozwoli nam się trochę pobudzić o tej porze, 18 minut po godzinie pierwszej, nowy singiel Okiego. To prawdziwe gówno jest dla wszystkich moich ziomów. Każde próba zdanie jest dla wszystkich moich ziomów. Każdy gruba numer jest dla wszystkich moich ziomów. To dla moich ziomów, wszystkich moich ziomów. To prawdziwe gówno jest dla wszystkich moich ziomów. Każde próba zdanie jest dla wszystkich moich ziomów. Każdy gruba numer jest dla wszystkich moich ziomów. To dla moich ziomów, wszystkich moich ziomów. To gówno leci dla ziomali z osiedla. Dla ziomali z osiedla. Nowy szlagier dla ziomali z osiedla. Nowy szlagier nawet dla tych nie z osiedla. Leci mu nowy szlagier. Leci tu Led Zeppelin, leci Tagger, leci Hagie. Każdy raper mi mówił, żebym nie szanował bagier. Nimi karmię z wodą na wypadek, jak któryś to kabel. Zresztą nie ma czasu na te wasze dzieci na to. Mam energię od dziecka, jakbyś paszerował ładem. Te ciernie noszę, jakbym nosił dziadem. Znam ten ból po mamie, kiedy odszedł dziadek Władek. To prawdziwe gówno jest dla wszystkich moich ziomów. Każde gruba zdanie jest dla wszystkich moich ziomów. Każdy gruba numer jest dla wszystkich moich ziomów. To dla moich ziomów, wszystkich moich ziomów. To gówno leci dla ziomali z osiedla. To gówno leci dla ziomali z osiedla. Nowy szlagier dla ziomali z osiedla. Nowy szlagier nawet to dla ziomali, tak jak każda moja płyta. Bez grafomani, dla tych co jarają przy tym spliwa. Dla każdej pani, która kręci dupą przy tych bidach. 47 inter na ziomali, to syndykat. To dla ziomali, którzy pragną wiedzieć, jak pachnie ten hajs. Nie lubią na dupach siedzieć, wolą na swych nogach stać. Kiedy zajrzy w oczy, zniechowają głowy w miarę. Jak potrzebuję tu pomocy, brat, to musisz mu ją dać. I wtedy cię szanują, w sumie wypytują, bo ty szczują. czują śmiech. Słuchają ci, którzy wagarują, no i kują też. Słuchają mnie ci, którzy się kują i sucho klatem. Ci, co oddali życie garniturą, a kochają dres. Puszki kochają ten flex, tak jest, dlatego przychodzą na seks, tak jest. Dzieciaki puszczają ten tekst na mieście, na głośnikach JBL, tak jest. Staruszki pojawią się beznadziejnie na kolejne pokolenie. Nie wiem czemu tak jest, grożą tu dobrym ziomalom więzienie na TVN. Ja nie wiem czemu tak jest. To prawdziwe gówno jest dla wszystkich moich ziomów. Każde gawrucha zdanie jest dla wszystkich moich ziomów. Każdy gawrucha numer jest dla wszystkich moich ziomów. To dla moich ziomów, wszystkich moich ziomów. To dwóch leci dla ziomali z osiedla. To dwóch leci dla ziomali z osiedla. Nowy szlagier dla ziomali z osiedla. Nowy szlagier nawet dla tych nie z osiedla. Grafomani dla tych, co jarają przy tym spifa. Dla każdej pani, która kręci dupą przy tych bitach. Przed 27 Inter na ziomali to syndykat. Bardzo, bardzo wysoki poziom energii. Sztosomierz mierzący tę energię prawdopodobnie wystrzelił gdzieś daleko w kosmos. Oki i Żabson dla ziomali to jest kolejny singiel, którym Oki zapowiada swój mixtape 77747. Pod koniec września będzie miała miejsce jego premiera. I na razie, tak jak pozostałe single, brzmi to bardzo dobrze, a może nawet jeszcze lepiej niż te pozostałe. Bardzo dobrze brzmią też single, którymi Włody i 88 zapowiadają ich wspólną płytę. W88. 17 września to jest data, która została potwierdzona, przyklepana i to właśnie wtedy ma ukazać się jedna z bardziej oczekiwanych hip-hopowych płyt 2020. Zresztą za każdym razem, kiedy Włody ogłasza swój nowy album, to fani klasycznego hip-hopu zacierają ręce i zamawiają preordery. Natomiast tutaj może dojść do czegoś wyjątkowego, bo trzeba przyznać, że to brzmienie, które prezentuje 1988, dodaje naprawdę dużo tej gęstości i tego dymu, o którym Włody od zawsze dużo nawija. Ale teraz to brzmi tak, jakbyśmy chcieli, żeby brzmiało. Jetlaxi i DJ Falcon pojawiają się gościnnie w tym najnowszym singlu Tego się trzymam. Yo, JWP, Jetlag Boys. Elo, elo, nie pójdę sobie na melo. Zapalę sobie fufu w studiu z moją kapelą. Zero, zero, to słychać, widać, czuć tu. Tego się trzymam, za to ciebie ścina znów. Mowa jest srebrem, na ścianach non-stop kolor. Wiem po co tu przyszedłem, apel i nie są pod porą. Tak jak tata, mama, mała Emi, dobrze, że tu są. Kiedy mam problemy, owszem, od nich mam pomocną dłoń. Rodzina, honor, sos, bardzo ważne dla mnie trio. Nie rozkładam raczej rąk, jakbym był Jezusem z Rio. Mówią, że dobrze się trzyma, a ja ręce mam zajęte. Może trzymam mołotowa, albo pewnie blampa kręcę. Dobry skum, dobry tekst, dobry flow, dobry klimat. Dobry seks, dobry hajs, dobry sen i rodzina. Dobry czas, dobre życie, dobry humor, przyjaciele. Tego będę trzymał się do końca dni swych. To mi horror, nie zmalam rytma z korpo. Wsiadam na rower, jadę pisać nad jeziorko. Kwitnie tam miejscowy folklor. Źródło inspiracji, kiedy Włody wa a bordo. Za nikogo tu nie świecę mordą. I do ludzi nie wychodzę pod eskortą. Wszystko w porzu, póki mam nabite bongo. Raczej na wesoło, a nie z nosem w dół jak Concord. Hajs, hajs, dobrze żeby był. Kiedy one są bezpieczne, reszta to proch i pył. Nie odwracam się napięcie, jak przychodzą trudne chwile. Jestem zmorą dla systemu, a nie jego pupilem. Stary Włody hip-hop ultras. Sukces w domowych warunkach. Wersy bity monogramem na koszulkach. Tego się trzymamy, jak się uda, mea culpa. Witam panie i panu, już stałem z łóżka. Trzymam się planu i go nie puszczam. I mam zwyczaju latać do bardzo późna. Jak w krainie czarów, po drugiej stronie lustra. Za ciosem oddanym idę, za jointem skręconym idę. I zwiedzam świat jak łebą na widę. Mój skład to lider, a ja to lider grupy. Jak wanie mówiłem, nigdy nie liżę dupy. Rap to wygłupy, a ja mam niezły humor. Ale nie jestem głupi, wiem co wiesz by szumiał. Do zamknięcia parę jab, co to niezbyt ują. A do zgarnięcia łupy i hajs gruby jak sumo. Grubo albo wcale, już za długo czekałem. Żeby nie miażdżył głów ludziom każdy mój kawałek. I już decydowałem, że mam się tego trzymać. Tak jak z moim składem i za rękę mego syna. Tego tu się trzyma, tego tu się trzyma. Tego tu się trzyma. się trzyma, tego tu się trzyma. Tego tu się trzyma, tego tu się trzyma. Tego tu się trzyma, tego tu się trzyma. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od Woody'ego i 8-8 i gościnnym występie Jetlagsów poczuliśmy się wystarczająco zainspirowani, żeby wrócić jeszcze do albumu Szum Jetlagsów właśnie z końca 2019 roku. Godzina 1:29 dokładnie jest na naszych zegarach. To jest dobry moment, żeby sprawdzić, kto z Państwa jest z nami, kto nas słucha. marta.malinowska@polskieradio.pl. Margaret przed nami. Ona coraz pewniej czuje się w hip-hopowych kręgach i powoli rośnie nam na jedną z ciekawszych postaci, jeśli chodzi o to nowe kobiece rapowe brzmienie. Reksiu to jest jej jak na razie najświeższy singiel. Bez kompleksu, Reksiu. Chcę proste wiejskie życie jak miał Reksiu. Mała buda, ale własna i bez stresu. Ćwiczę formę i robię to bez dresu. Bardzo polecam seks zamiast fitnessu. Leci PESEL, apetyt rośnie, Magda Gessler. Jaram się, to niebezpieczne. Bo gdy się jaram, to wcale nie śpię. Resztę nocy spędzę w budzie z Reksiem. A niech się niesie, co piszę w notesie. A niech się niesie, że się cieszę, że już się nie spieszę. Może mi odbiło, a może to PESEL. Może mi odbiło, że mam z tego bekę. Szczęścia szukałam pod nie tym adresem. Nie przecie miasto jak Marysia Peszek. Niego nie zakieszę. Wybieram wiejskie życie w małej Holenderce. Bo już nie robię, kiedy nie chcę. Nie, nie, nie, nie. Dzikie serce mam jak papuasi. Joga, joga, rozciągam się jak stepy Azji. Joda, joda, do it or there is no try. Mamo, zobacz, nie martw się już o mój hajs. Bez kompleksu, chcę proste wiejskie życie jak miał Leksiu. Mała buda, ale własna i bez stresu. Ćwiczę formę i robię to bez dresu. Bardzo polecam seks zamiast fitnessu. Czeka turnie, bo nie zamulam jak kundle te. Czekaj, otworzę ci furtkę, ej, czekaj, otworzę ci koło nogawki się plączesz. Ja biorę z nią pucho wygodnie, kiedy życie spokojnie leci. Dzisiaj tylko ciebie widzę w menu. Ściągaj co masz tam, holab, wjeżdża kolejny toast, ona wie, że jest moja, ona wie, pozdro młoda. Bloki wiedzą, że bez TV my to Voice of Poland. Ziomy robią to na hejna, byle do wieczora, byle do wieczoru. Chyba prościej byłoby po prostu bez kompleksu, chcę proste wiejskie życie jak miał Leksiu. Mała buda, ale własna i bez stresu. Ćwiczę formę i robię to bez dresu. Bardzo polecam seks zamiast fitnessu. Bez kompleksu, chcę proste wiejskie życie jak miał Leksiu. Mała buda, ale własna i bez stresu. Ćwiczę formę i robię to bez dresu. Bardzo polecam seks zamiast fitnessu. Yo, czy weź tych Reksiów? What? Reksiu poliglota? Reksiu ma życie. Jak się wychowawca, jak się obrońca, jak się dobroczyńca, jak się domator, jak się strażak, jak się sportowiec, jak się wędrowiec, jak się aktor. Ten jaki Reksiu poliglota. Do budy. To Margaret i Reksiu, o co chodzi, pojawił się gościnnie w tym nagraniu. W Polskim Bicie przed nami jeszcze kilka propozycji muzycznych, ale jakoś tak ostatnio przypasowała mi taka forma dzielenia programu na cztery części i to ostatnie pół godziny będzie trochę inne niż te brzmienia, które mieliśmy okazję usłyszeć do tej pory. Mniej wokalu, to zdecydowanie, więcej muzyki klubowej, ale także więcej jazzu. Wszystko wskazuje na to, że uda mi się dzisiaj zagrać jeszcze przedpremierowo utwór z najnowszej płyty kwartetu Błoto. Ja odwracam się ze siebie, ponieważ ta płyta winylowa leży jeszcze za mną. Jest bardzo świeża, ponieważ przyniosłam ją tutaj do studia prosto z koncertu, który odbył się dzisiaj, na którym to Błoto zagrali właśnie Kwiatostan po raz pierwszy. Jutro będzie drugi koncert kwartetu Błota, ale z tego co wiem jest wyprzedany, więc można się wybrać pewnie pod klub Jasmin i spróbować jakoś dostać do środka, bo warto, bez wątpienia warto. Ale na razie krakowska producentka Oliwia. Thank you. Oliwia i Skawa, czyli tytułowe nagranie z debiutanckiego wydawnictwa tej krakowskiej producentki i DJ-ki. Wróciliśmy do tamtego materiału, dlatego że jeszcze w tym roku, na początku października, ukaże się druga epka Oliwii. Tym razem nie nakładem polskiej wytwórni, ale cenionego w środowisku klubowym wydawnictwa Pinkman. Pierwszy singiel Dancing Snake można już odsłuchać, chociażby na Bandcampie wytwórni Pinkman, ale całość do nabycia już za chwilę. Bardzo się cieszę, że udało nam się dotrzeć muzycznie do Krakowa w dzisiejszym Polskim Bicie. Zostańmy tam jeszcze dłużej, a towarzyszyło nam będzie nagranie od Universo. polskim bicie Universo, czyli Kixner, czyli Łukasz Maszczyński. Przed nami utwór z zapowiedzianej już przeze mnie chwilę wcześniej płyty, czyli z Kwiatostanu kwartetu Błoto. Fragment, pozwolę sobie przytoczyć, który znalazł się we wkładce do tej płyty, bo myślę, że on bardzo dobrze wprowadzi nas do tego, co na Kwiatostanie się dzieje. To jest materiał, który został nagrany tuż po tym, kiedy wprowadzono pierwsze poluzowania do lockdownu, kiedy muzycy po długiej przerwie mogli się spotkać ze sobą po raz pierwszy. Na całe szczęście spotkać się w takiej przestrzeni, która pozwoliła im zarejestrowanie materiału. To były 3 dni improwizacji, a muzykom przyświecał jeden cel – żeby poczuć się jak dzieci, żeby być dziećmi. Efektem jest Kwiatostan, płyta, która prowadzona jest przez kwiaty, zarówno kwiaty polne, jak i kwiaty ogrodowe. A ten kwiat, który będzie z nami teraz na antenie, to mak. Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze dokładka od Błota, czyli Rędziny. To jeszcze fragment związany z ich poprzednim materiałem, ale od piątku Kwiatostan będzie możliwy do odsłuchu w całości. Płyta oczywiście jest wyprzedana i wyprzedała się w kilkanaście minut w momencie, kiedy została ogłoszona jej wydanie, więc ten drugi obieg pozostaje nam miejscem, na którym być może będziemy mogli ją odnaleźć. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ewa Wichrowska i Marta Malinowska. Udajemy się na zasłużony odpoczynek i słyszymy się o godzinie 19 w Wieczorze z Trójką. Kroki na pożegnanie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. We'll be right back.